można się zakochać w żywych trupach. To ja bym nie zaufał dziewczynie w brzydkich butach. Z tyłu jak modelka, z ryja niczym tupak. To jakbyś nie wydał płyty, a już liczy utarg, aha. No tak, bo jestem chamem, że tak mówię, aha. Bo wszystko politycznie niepoprawne. Tu jest pies pogrzebany, czuję plebs, co przybija już mnie oczami do ściany. W sumie wiem, kto nam wróży. Spróbuj użyć słowa murzyn, będziesz rasistą jak Tuwim. No to słuchaj, chuj ci w dupę. Jeśli mnie nie lubisz, ej, i co teraz? Mam siedzieć cicho, no bo dzieciak płeć wybiera. Powiem, coś będzie afera, to poprawne jest rzekomo. I co bez imienia mam przedstawiać je zawsze perono. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Lepiej wróćmy do tych butów, co ci dzieci zszyły w Chinach. Hej, się nie spinaj. Może teraz zabrzmi to jak przełom, ale mam swoje zdanie. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, ej. Może teraz zabrzmi to jak przełom, ale mam swoje zdanie. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, ej. Ja chcę jeść i pożeram słabych hemps jak Malteses. Jebać to, że nie na temat, ale cukier niepoprawny politycznie, więc pożeram. Siema, siema, siema raz, się nie ma pomyśl. Kiza, sorry, lecz od rapu lepsze wyszły ci batony. Mogę wpieprzać je na tony i to może cię zaskoczy. Chcę ich bardziej niż ksiądz, cipki, anklosi, ja. Teraz to będzie, branżowe portale będą już pieprzyć o tym wszędzie. Mordo, dystans, przecież wiesz co liczysz. Mam 42 lata, czytam tylko periodyki, ja. Weź nie pierdol, nie obchodzi mi hip-hop, jak i z kim się nie chce biedron. I trzymam jeszcze flavor i kto się trzyma z tęczą. Wierzysz kurwa macie, ale to niepoprawne jest ziom. Może teraz zabrzmi to jak przełom, ale mam swoje zdanie. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, ej. Może teraz zabrzmi to jak przełom, ale mam swoje zdanie. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, aha. I chuj tobie do tego, ej. Jaki mam głos, chuj tobie do tego. Że lubię w sobie los, chuj tobie do tego. Czy to młodzieńczy ból, chuj tobie do tego. Czy tylko robię gnu, chuj tobie do tego. Co myśl o kim tu, chuj tobie do tego. Ile na sobie mam stój, chuj tobie do tego. Ile wynosi mój zuj, chuj tobie do tego. Nagrywam z 500 plus, chuj tobie do tego, ej.